อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทุกๆเช้าเราก็จะเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารัปรุณซึ่งก็จะมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านเมตตามาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการเป็นประจำทุกวันนะคะและวันนี้เราพบกันเป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2557ค่ะก็เมื่อเช้าเมื่อวานก็ได้พบกันในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะไปแล้วพอเช้าวันอาทิตย์ก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเสาร์อาทิตย์ดิฉันก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมสนทนาหรือสักการะประเด็นธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาบ้างหรือว่าเป็นประเด็นที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะมาสักการะในรายการบ้างนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน เจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์เนี่ยโยมก็ยังมีปัญหาที่ได้เขียนถามเข้ามาในทางเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะเป็นของคุณพาซินีเจ้าค่ะคุณพาซินีถามว่าคนที่ทำอาชีพซื้อขายพระเป็นบาปหรือไม่เพราะอะไรในเมื่อทำเพื่อเลี้ยงชีพของตัวเองคำถามก็คงจะคล้ายๆกับของสองท่านเมื่อวานนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ กับเรื่องของอาชีพก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาเลยเจ้าค่ะ ขายพระนี่หมายถึงว่าพระเครื่องใช่ไหมไม่ใช่พระภิกษุคิดว่าพระภิกษุคงจะ เครื่องเจ้าค่ะ ขายกันไม่ได้นะคงไม่มีใครซื้อจะมาว่าหรือไม่ก็อาจจะค้าขายเขาเรียกว่าสังฆพันธ์นี่นะขายจีวรพระขายบาตรพระอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่า แต่นี่บอกพระโดยตรงเลยใช่ไหม ก็คงเป็น คิดว่าเป็นพระเครื่อง พระเครื่องพระเครื่องเช่น อย่างนี้เจ้าค่ะ พระพุทธรูปจะเป็นพระประธานหรือว่าพระเครื่องที่เขาขายกันตามเทเวศหรือว่าท่าประจันท่าประจันนะไม่ใช่แค่โยมไปซื้อพระก็ไปซื้อเหมือนกันนะพระสงฆ์นี่ก็ไปซื้อพระเครื่องเหมือนกันก็มีพระสงฆ์บางทีก ็ ห้อยพระเครื่องก็มีนะ อ ย่างไรก็ตามในเรื่องประเด็นที่ตั้งแต่เมื่อวานเราพูดมาคุณใจเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่ตั้งแต่คุณสมชายกับนายแพทย์ทวิทย์ได้ถามไว้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเหมือนกับว่าจะไปค้าขายอาวุธหรือเปล่าหรือว่าการเล่นหุ้นการพูดในการทำอาชีพของเรานะมันเสี่ยงหรือไม่อย่างไรแล้วมาก็เลยพอมาถึงคำถามคุณภาสินีที่พูดถึงการค้าขายนี่เหมือนกันก็เลยคิดว่าอยากจะสรุปเป็นประเด็นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบด้วยเกี่ยวกับในเรื่องนี้ว่าการค้าขายการทำมาเลี้ยงชีพตรงนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องนี้ทั้งหมดในที่เราควรจะทราบรวบรวมมาไว้ในตอนเดียวให้ท่านฟังฟังแล้วให้ข้อมูลได้เต็มที่ก่อนนะมันคืออะไรกันแน่ กระจ่างไปเลยนะจ ๊ะใช่ใช่เอาพูดถึงการหาเลี้ยงชีพนะด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะหาเลี้ยงชีพหมายถึงว่าคุณจะต้องได้เงินมานะด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนเป็นข้าราชการบางคนเป็นทหารบางคนเป็นใช้ศิลปะในการออกแบบใช้ศิลปะในการคำนวณใช้ศิลปะในการทำกสิกรรมนะเป็นหมอพยาบาลวิศวะทันตแพทย์พวกนี้เป็นการใช้ศิลปะของตัวเองกสิกรรมก็เป็นอาชีพกสิกรรมเลี้ยงโคไปพวกนี้เป็นอาชีพที่เป็นศิลปะนะที่ว่าคุณทำได้แต่ทีนี้ในการประกอบศิลปะนะหมายถึงการทำอาชีพของตัวเองตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาอาชีวะได้นะถ้ามีการพูดโกหกมีการหลอกลวงมีการหวานล้อมมีการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงมีการล่อลาบด้วยลาบนะคือหมายความว่าเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากถ้ามี5อย่างนี้เกี่ยวข้องอยู่ในการประกอบอาชีพของคุณการประกอบอาชีพของคุณตรงนั้นเป็นมิจฉาอาชีวะนะเป็นมิจฉาอาชีวะนี้กระจ่างนะเพราะบางคนขายนะอาชีพไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าวานิชนะเป็นวานิชคือเป็นการค้านะไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรก็ตามขายหุ้นขายพระขายอาหารทำขนมขายบริการอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่คุณทำบางคนเช่นขายบริการในการทำเว็บไซต์นะเป็นเซอร์วิสที่ตัวเองทำได้ใช่ไหมก็ขายบริการประเภทนี้ซึ่งถ้าในกระบวนการที่คุณมีการทำในการทำตรงนั้นอย่าให้มีการโกหกอย่าให้มีการหลอกลวงนะอย่าให้มีการมาล้อมโกหกกับหลอกลวงเนี่ยต่างกันนิดนึงคือโกหกเนี่ยคือโกหกซึ่งหน้าโกหกซึ่งหน้าเช่นมีบอกไม่มีนะขาวบอกดำอย่างเงี้ย นี่คือโกกซึ่งหน้าแต่หลอกลวงเนี่ยก็คือลวงด้วยตาช่างเนี่ยสมมุติ8กิโลแต่ขายเขา10กิโลอย่างเงี้ยอันนี้คือหลอกลวงอันนี้คือเขาขายการหลอกลวงค่ายอยู่แต่ให้ไม่เต็มเนี่ยคือเบี่ยงประเด็นเบื่อประเด็นนิดนึงอย่างนี้ไปแถไป ปลอมมาอย ่ างน ี้แถไปอย่างนี้แถแล้วก็การย้ายมีการหว่านล้อมนะหรือการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการที่ล่อลาบด้วยลาบนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ในการประกอบศิลปะนั้นๆของตัวเราอันนี้เป็นสัมมาอาชีวะแน่นอนนะให้สบายใจได้ไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พอพูดถึงการค้าขายนะมันก็มีส่วนประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เราสรุปกันไปเมื่อวานนี้นะว่าถ้าคุณจะขายหรือคุณจะทําการค้าขายขายเนี่ยก็คือคุณต้องไปซื้อมาแล้วคุณขายไปการค้าขายนี้ไม่ใช่การผลิตนะคือเราไม่ได้ผลิตแต่เราค้าขายนะคุณต้องซื้อมาคุณต้องขายไปนะเช่นหุ้นคุณไม่ได้ผลิตหุ้นนะถ้าในกรณีของหุ้นเนี่ยเขามี market maker ที่จะเป็นคนกำหนดราคาในตลาดนะเราไม่ได้เป็นคนนั้นแต่เราไปซื้อมาจาก market maker แล้วก็ขายต่อไปในตลาดหุ้นนะก็คือซื้อมาขายไปว่างั้น เจ้าค่ะ หรือว่าการที่เช่นพระเครื่องคุณซื้อมาคุณก็ขายไปลักษณะนั้นเราไม่ได้ผลิตใช่ไหมเพราะงั้นการค้าขายตรงนี้อย่างที่ว่าควรไม่พึงกระทำนะสิ่งที่ไม่พึงกระทำไม่พึงกระทำเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันผิดศีลนะเพราะเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ขโมยนะเราไปซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปลักใครไปลักของใครนะแต่ว่าไปซื้อมาเนี่ยแต่ว่าการค้าขาย5อย่างนี้ไม่พึงกระทำนะไม่พึงกระทำไม่ใช่ว่าผิดศีลนะแต่ไม่พึงกระทำก็คือว่าถ้าคุณจะทำเพื่อที่จะเป็นการค้าขายเป็นอาชีพเลยนะต้องมีกำไรพอที่จะเลี้ยงตัวเองจุนเจือตัวเองเป็นการใช้จ่ายในส่วนบุคคลได้พอที่จะซื้อข้าวกินพอที่จะซื้อบ้านจ่ายค่าผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรเงี้ยอย่าทำนะ5อย่างนี้อย่าทำก็คือการค้าขายสัตราคืออาวุธนะการค้าขายสัตว์นะสัตว์หมายถึงสัตว์เป็นมนุษย์ก็ได้สัตว์ทั้งหลายนะที่มีลมปราณการค้าขายเนื้อสัตว์นะคือที่ตายแล้วหรือการค้าขายน้ำเมาคือพวกสุราเมรัยอันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วก็อันที่5ก็คือการค้าขายยาพิษนะอย่าไปค้าขายพวกนี้อย่าไปค้าขายพวกนี้หมายถึงว่าถ้าคุณจะไปทำวางแผนว่าจะไปทำอย่าทำอย่าไปทำเพราะพึงหลีกเลี่ยงก็คือให้พูดเป็นในอนาคตในระยะเป็นอนาคตเรียกเป็น future tense ว่าถ้าคุณจะวางแผนว่าคุณจะทำในอนาคตอย่าไปทำแต่ตรงนี้แล้วตรงนี้พระเจ้าก็พูดไปชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องว่าอุบาสกในอุบาสกก็ต้องมีคุณสมบัติละความเป็นอุบาสกก็คือลักษณะว่าคุณต้องมีศีล5ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคุณมีนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีแล้วมีความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยดีแล้วอันนี้คุณมีคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกในความเป็นอุบาสกซึ่งถ้าบอกว่าเราหลีกเลี่ยงนะคือถ้าเราจะขายเราก็ไม่ขายซะถ้าเราจะค้าขายเป็นอาชีพเราก็หลีกเลี่ยงซะตรงนี ้ ทีนี้ถ้าอย่างกรณีที่เราคุยเมื่อวานคุณสมชายนะที่ว่าทำเป็นงานอดิเรกแล้วตอนนี้คิดว่าไม่จำเป็นต้องมีแล้วอาวุธพวกนี้ก็จะปล่อยไปอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพนะไม่ได้เป็นการเงินกำไรตรงนั้นมันไม่ได้มากพอที่จะมาจุนเจือให้เราดำเนินชีวิตอยู่ไปได้หรือมันก็มีนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอาชีพเรามีอาชีพหลักอย่างอื่นอยู ่อ ันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการค้าขายประเภทนั้นนะเพราะว่าการค้าขายเนี่ยหมายถึงว่าคุณเอาเป็นอาชีพหลักเลยในการที่คุณจะเลี้ยงชีพได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ให้สบายใจได้ในขณะเดียวกันถ้าผมว่าเราอยู่ในครอบครัวที่เขามีการเลี้ยงชีพแบบนี้เช่นบางครอบครัวค้าขายน้ำเมาจนกระทั่งส่งลูกเรียนต่างประเทศได ้ มารู้คำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็เลยคิดว่าตรงนี้มันไม่ค่อยดีก็ต้องการจะเปลี่ยนอาชีพก็ค่อยๆทำเอาค่อยๆทำเอาอย่างน้อยเรามีการวางแผนที่ดีมีการไตร่ตรองให้รอบคอบประมาณก็เคยเห็นครอบครัวบางครอบครัวก็ขายเบียร์ขายเบียร์จนกระทั่งส่งลูกเรียนเมืองนอกได้สุดท้ายพอลูกมาพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นธุรกิจค้าขายอย่างอื่นที่มันดีขายส่งอะไรก็ว่าไปไม่ได้ทำตรงนี้ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คือว่าทำไมการค้าขายพวกนี้ทางท่านนี่มันไม่ผิดศีลแต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่พึงกระทำคำว่าไม่พึงกระทำก็คือให้หลีกเลี่ยงทำไมถึงให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็จริงเราไม่ได้ลักทรัพย์ก็จริงแต่ว่ามันเป็นอยู่ในสายของการที่ต้องมีการเบียดเบียนคนเขาเอาอาวุธเอายาพิษไปทำอะไรแล้วก็ต้องไปฆ่าหรือว่าทำร้ายใครสักคนใดคนหนึ่งเนื้อสัตว์ที่คุณเอามาจากไหนแล้วก็ต้องผ่านการฆ่ามีใครฆ่าสักคนใดคนหนึ่งมันก็จะมีผลกระทบกันแต่ทำให้บางคนอาจจะคิดว่าอ้าวงั้นถ้าไม่มีคนขายเนื้อสัตว์เราจะไปกินหมูได้ไงอาจจะไปซื้อหมูมาผัดผักได้ไง เจ้าค่ะ ก็ผัดผักไม่ต้องใส่หมูก็ได้ถ้าไม่มีคนขายคือในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้คุณเตือนใจว่าเราจะบอกว่าให้คนเขามาทําอย่างนี้หมดทําความดีหมดนะมันคงจะไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่มีคนชั่วอยู่ด้วย นะ มีคนที่ไม่ดีหรือมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่ต้องทําความทุกข์ทําเหตุที่ไม่ดีบางอย่างก็มีนะเคยมีคนถามคําถามว่าเอ้าพระพุทธเจ้าบอกให้บวชให้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วถ้าทั้งโลกบวชกันหมดจะทํายังไงมันเป็นคําพูดที่เป็นไปไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่ว่าทั้งโลกจะบวชกันหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่เราจะบอกว่าทั้งโลกเนี่ยโอ้เขาเลิกขายเนื้อสัตว์กันหมดนะมันเป็นไปไม่ได้แต ่ เพราะว่ามันมีคนที่ไม่สนใจคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะอันนี้พระพุทธเจ้าจึงประกาศเป็นธรรมนะถ้าสมมุติว่าสมัยไหนที่มันดีนะโลกมันดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทํากันอย่างนี้นะมีการบูชายัญที่ประเภทที่ว่าไม่มีสัตว์ต้องมาตายก็มีที่พระเจ้าเคยบอกไว้ในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นประเด็นไอ้ตรงที่ว่ามันยังไม่เกิดเนี่ยเรายังไม่ต้องไปคิดนะเอาจะคิดเฉพาะตัวเราก่อนว่าตัวฉันเนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่นะเราควรทําหรือไม่ควรทําเราก็พิจารณาไปเพราะว่าการที่เราประกอบสัมมาอาชีวะคือการดํารงชีพอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นธรรมนะการทำสัมมาอาชีวะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะคืออาชีพที่เราเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้ไม่ถูกจริงๆควรจะพูดว่าเป็นศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลี้ยงชีพของเราการเลี้ยงชีพของคุณเนี่ยการที่คุณมีเงินกินข้าวอยู่ได้เนี่ยคุณใช้ศิลปะอะไรในการที่คุณได้เงินมาตรงนั้นนะตรงนั้นเขาเรียกว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ แต่ว่าไอการที่ดําเนินอาชีพสัมมาอาชีวะเนี่ยหมายถึงการดําเนินชีวิตไปด้วยธรรมะนั่นเองทําไมถึงว่าอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรทําไมมันอยู่ในเรื่องของสัมมาอาชีวะเพราะว่าสัมมาทิฏฐิก็อยู่ในนี้นะถ้าคุณรู้ว่าไอ้เรื่องที่เป็นมิจฉาอาชีวะเช่นการพูดโกหกหลอกลวงหวานล้อมท้ายเจ็บใจการล่อลาบด้วยลาบพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นมิจฉาอาชีวะนะการไม่ทําพวกนี้เป็นสัมมาอาชีวะเราดํารงตนอยู่ในสัมมาอาชีวะนะรู้ว่าอันนี้ควรละคือมิจฉาอาชีวะเราก็ละซะนะการกระทําตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วน ะ เป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นที่ถูกต้องอันนี้คือข้อที่1 นะองค์แห่งมรรคอีก1องค์ก็เพิ่มขึ้นมานะมรรคนี่แบบว่าทางนะ อ ันนี้ว่าทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าอันไหนผิดรู้ว่าอันไหนถูกความรู้ของคุณนั้นน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่ทั้งคุณสมชายทั้งนายแพทย์ทวิทย์แล้วก็คุณภาสินีเนี่ยตอนนี้เรารู้ละนะว่าอันนี้เป็นสัมมาชีวะอันนี้เป็นมิจฉาชีวะนะเราก็มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น ถูกค ่ะและทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งตนอยู่ในสิ่งนั้นได้นะคืออาจจะยังตั้งไม่ได้ 100% แต่พยายามทําการที่คุณพยายามทําเพื่อที่จะให้เราอยู่ในความดีคืออยู่ในสัมมาอาชีวะพยายามทําที่จะหลีกเลี่ยงจากมิจฉาอาชีวะเนี่ยไม่อยากทําหรอกมิจฉาอาชีวะเนี่ยนะต่อให้เราเป็นนักขายก็ขายโดยที่ไม่ต้องพูดหวานล้อมนะไม่ต้องพูดท้าให้เจ็บใจนะคุณก็เรียกว่าทําความเพียรนะเรียกอันนี้ก็เรียกเป็นสัมมาวายามะเป ็ นความเพียรชอบนะความเพียรตรงนี้นะคุณยังไม่ได้ไปวัดเลยนะคุณยังไม่ไปวัดคุณอยู่บ้านโทรศัพท์หาลูกค้าหรือว่าไปโรงพยาบาลตรวจคนไข้หรือว่ากําลังนั่งรถเมล์ไปที่ทํางานขับรถส่วนตัวก็แล้วแต่อันนี้คุณได้สัมมาวายามะด้วยนะนี่คือข้อที่2แล้วนะได้ละแล้วเวลาที่เราจะทําสัมมาอาชีวะได้เช่นมีกรณีที่ทําให้เราจะต้องพูดโกหกอย่างเงี้ยเราก็ไม่พูดโกหกมีกรณีที่ทําให้เราต้องพูดหลอกลวงเราก็ไม่พูดหลอกลวงนะการที่คุณตั้งสติขึ้นได้ว่าเอ้ยฉันไม่ทําความชั่วฉันจะทำความดีตรงนี้ก็เป็นสัมมาสติเกิดขึ้นทันทีนะสติคือความระลึกได้ระลึกได้ให้เราอยู่ในที่ที่ดีระลึกได้ให้จิตเราอยู่ในสิ่งที่ดีแดนที่ดีแดนที่เป็นบวกสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลนะสติที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นสัมมาสติทันทีนี่ข้อที่3เกิดขึ้นแล้วนะ เจ้าค่ะ คุณยังไม่ได้ใส่บาตรพระเลยนะแต่ว่าใจนี่มีมรรคอยู่เรียบร้อยละ เจ้าค ่ ะ อันนี้คือ3ข้อที่เกิดขึ้นได้แล้วก็แน่นอนถ้าเราทําสัมมาอาชีวะการดําเนินชีพการที่เราดำรงชีวิตไปอยู่ด้วยธรรมะได้อันนี้ก็จะเป็นข้อที่4ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นสัมมาชีวะด้วยแล้วก็ถ้าบอกว่าเราดำเนินชีพไปเรามีศีลก็สัมมากัมมันตะก็มีสัมมาวาจาก็เกิดขึ้น แ ล้ ว ก ็ เป ็ น6ข้อละนะ6ข้อละก็เป็น6ข้อละแล้วก็เราทำไป อริยมรรคมีองค์8 ใช่ใช่ใช่นะทำไปทำไปจิตใจเราก็อยู่ในแดนที่เป็นกุศลเป็นบุญมากขึ้นใช่ไหมทำไปทำไปจิตใจมันก็มีแต่คิดเรื่องดีๆนะคิดเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเบียดเบียนไอ้ความคิดเหล่านั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะแล้วนะเป็นความดำริชอบแล้วถ้าบอกเรามีความดำริชอบนี้อยู่คิดเรื่องดีๆอยู่น นะมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิเลยนะเป็นความที่จิตมีอารมณ์เดียวในระดับที่หนึ่งยังมีความคิดอยู่ก็คิดเรื่องการเรื่องงานไปนะแต่ว่าก็มีปีติสุขเกิดขึ้นด้วยในใจเนื่องจากว่าไอ้บาปอกุศลมันค่อยลดลงไปลดลงไปอย่างนั้น อ ืมนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอยู่กับคุณเลยนะในที่ทํางานนั่นแหละตอนที่ทํางานอยู่นั่นแหละนะตอนที่ตรงนั้นไม่รู้รู้ลมหายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีมรรค8เกิดขึ้นแน่นอน คือ หมายความว่าหรือการรู้ลมหายใจนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรายังไม่ได้รู้ลมหายใจยังไม่ได้ฝึกมาทางนั้นแต่อย่างน้อยเรามีสัมมาอาชีวะคือการที่ดำรงชีพอยู่ด้วยความมีธรรมะนะให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีธรรมะอยู่เรื่อยๆการดำรงชีพตรงนั้นคุณก็เป็นสัมมาอาชีวะอริยมรรคมีองค์8ก็เจริญเกิดขึ้นได ้ เงินก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมเพราะความเป็นคารวะมันก็ยินดีในเงินและทองนะได้มาก็มีการสะสมเอาไว้นะตอนจ่ายก็มีความสุขนะได้มาก็สุขต่อหนึ่งแล้วจ่ายไปก็สุขอีกต่อหนึ่งเก็บสะสมไว้เนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับผึ้งนะที่มีผึ้งจำนวนมากก็สามารถจะสร้างรังสามารถที่จะเก็บน้ำหวานมาได้นะผึ้งตัวเดียวมันก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผึ้งทั้งรังนะร่วมแรงร่วมใจกันมันจะทำได้เช่นเดียวกันถ้าจิตใจเรามีธรรมะต่างๆเราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนะมีทำได้เราเป็นคนดีมีหมู่เพื่อนอย่างที่เป็นกัลยาณมิตรด้วยนะมันก็เหมือนผึ้งเหมือนปลวกนะปลวกเวลาเขาสร้างจอมปลวกเนี่ยก็ค่อยๆโตเป็นเนินดินเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขึ้นมาอย่างนี ้จุกะ นะอันนี้คือเรื่องของสัมมาชีวะอีกประเด็นหนึ่งคุณใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพราะว่าแน่นอนละเราดำเนินศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์มาการกระบวนการตรงนี้คุณทำอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้อย่างที่ว่าไปเพราะนั้นไอ้กระบวนการการกระทำตรงเนี้ยแน่นอนมันก็จะมีหน้าที่เช่นบางคนก็เป็นลูกน้องแต่ในที่คุณเป็นลูกน้องของเจ้านายตัวคุณก็มีลูกน้องด้วยคุณก็เป็นเจ้านายด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ว่าความเป็นลูกน้องเราควรจะต้องทำยังไงก็คือถ้าเราเป็นลูกน้องเนี่ยเป็นเช่นเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทวิธีการทำงานของเรานะถ้าจะให้เราดำรงอยู่ในเส้นทางดำรงอยู่ในความที่มีธรรมะอยู่ในใจแน่นอนเนี่ยบางทีเรามีเรื่องกับหัวหน้าเราก็ต้องไม่ด่าไม่ว่าอย่าเอาเรื่องไม่ดีของหัวหน้าเนี่ยไปพูดที่อื่นนะคือหนึ่งในหน้าที่ที่เราต้องทำในฐานะลูกน้องเนี่ยก็คือนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือนะไปร่ำลืออย่าเอาความไม่ดีของนายไปพูดต่อนะแต่ให้พูดความดีของนายของเจ้านายเราคือเจ้านายเนี่ยบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีแต่ถึงแม้เจ้านายที่ไม่ดีนะคุณสนใจก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดี 100%ใช่ไหมไม่งั้นเขาจะเป็นเจ้านายก็คงไม่ได ้ มันก็ต้องมีส่วนดีบ้างแม้แต่เท่าปลายเล็บเอางี้นะ ก็ต้องมีดีบ้าง ก็ต้องมีดีบ้างล่ะแม้แต่เท่าปลายเล็บเถอะเอ้าใช่ไหมก็คงต้องมีดีบ้างไม่ใช่ว่ามันจะคงชั่วหมดก็คงไม่ได้มาเป็นเจ้านายนะเพราะฉะนั้นหรือว่าถ้าชั่วหมดก็คงจะไม่ได้มาอยู่มันก็ต้องมีส่วนดีของเขาบ้างอ่ะตรงเนี้ยเราให้มองแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเราเป็นลูกน้องนะก็ควรจะต้องนําเกียรติคุณของนายเนี่ยไปร่ําลือตรงนั้นอันนี้จะดีเราจะไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่ดีเลยการดำเนินชีวิตของเราตรงนั้นเนี่ยจะเป็นไปเพื่อกุศลแน่นอนนะจะเป็นเรียกอยู่ในมรรคละแล้วอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือต้องเป็นคนขยันขันแข็งดูได้ยังไงนะทำงานคุณต้องมาก่อนเลิกงานคุณต้องเลิกทีหลังเรานะมาก่อนนี่มาก่อนใครเอาใครเป็นเครื่องวัดแล้วก็เอาหัวหน้าคุณนั่นแหละเป็นเครื่องวัดนะถ้าคุณมาทำงานคุณต้องมาก่อนหัวหน้าคุณเลิกงานคุณต้องเลิกหลังหัวหน้าก็แค่นั้นเองนะนี่แสดงว่าเราเป็นคนขยันเนี่ยเพราะนั้นการทํางานเนี่ยต้องขยันทีนี้หน้าที่ของสําหรับคนลูกน้องต่อไปคนที่เป็นลูกน้องต่อไปก็คือว่าถือเอาแต่ของที่นายให้แต่บางทีเราต้องใช้ทรัพย์สินของสํานักงานในการที่ต้องทํางานบางคนมีรถประจําตําแหน่งบางคนมีเครื่องเขียนบางคนมีอุปกรณ์เครื่องแบบอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เขาให้เราก็ทําแล้วก็ใช้ไปนะอะไรที่เขาไม่ให้เราก็อย่าเอาไปมันจะผิดธรรมมันจะผิดการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง ถูกค่ะ คือว่าไม่ขโมยบ้างกันนะ ถูกค่ะก็จะไม่เอาของนายมา ใช่ใช่ไม่เอาของที่ทํางานมาจะไม่เอาของนายมาแล้วก็การทํางานนั้นก็ทําให้ดีที่สุดนะตามกําลังความสามารถของเราทีนี้สําหรับบางคนที่ไม่ได้ทํางานเป็นเวลานะเช่นทํางานชนิดว่าเป็นกะหรือว่าเป็นเวลาที่ทําอาจจะทําอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็มีเจ้านายอยู่แต่ว่าทํางานอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเรื่องการขยันขันแข็งนะตรงนี้คือเป็นประเด็นที่ให้วัดว่าเวลาเริ่มทำงานคุณเริ่มก่อนนายเวลาเลิกทำงานคุณเลิกหลังนายแต่ว่าความขยันขันแข็งเนี่ยอาจจะวัดด้วยกรณีอื่นๆก็ได้ อัน นี้ซึ่งก็แล้วแต่งานประเภทนั้นๆนะ ว่าเขาจะวัดประสิทธิภาพหรือว่าความขยันของคุณด้วยลักษณะใดๆอันนี้เกณฑ์ที่พุทธเจ้าให้เนี่ยเป็นแค่เบื้องต้นเอาเวลาเริ่มทำกับเวลาเลิกทำโดยเอาเจ้านายของเราเนี่ยเป็นตัวเกณฑ์ในการวัดตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราเป็นเจ้านายในหน้าที่ของเราในความเป็นเจ้านายเนี่ยก็จะต้องให้ลูกน้องเราทำงานตามกำลังนะแบ่งงานให้ดีให้ถูกแล้วก็ให้เขาทำแต่กำลังความสามารถคือบางคนทำงานได้เยอะเราก็ต้องให้งานทำเขาเยอะบางคนทำงานได้ไม่เยอะเราก็ต้องให้ทำงานเขาน้อยนะคือไม่ใช่ว่าแบ่งทุกคนเท่ากันบางคนความสามารถไม่เท่ากันนะก็จะให้ทำงานเท่ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีอันนี้เราต้องอธิบายให้ลูกน้องฟังนะคนจบใหม่มา2คนน่ะคุณให้ทำงานเหมือนกันบางทีเขาทำไม่ได้ซึ่งแต่ละคนมีความถนัดไม่เท่ากันนะเราก็ให้ทำงานตามกำลังหรือบางทีลูกน้องเราเปลี่ยนสถานภาพไปนะคนที่ท้องเราก็จะต้องทำงานที่เบาลงเราก็ต้องให้เขาทำงานตามกำลังคนที่ยังหนุ่มยังสาวกับคนที่แก่ก็จะทำงานได้ไม่เท่ากันนะก็เปลี่ยนแปลงไป ที นี้พอให้ทำงานแล้วก็ต้องให้อาหารได้รางวัลนะก็คือให้ค่าจ้างนั่นแหละนะให้ค่าจ้างที่เหมาะสมที่มันถูกต้องนะแล้วก็ให้รักษาพยาบาลยามเจ็บไข้นะให้มีเวลาพักด้วยนะแล้วบางทีอาจจะซื้อของที่มีรสประหลาดมาแบ่งให้กินอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้านายที่ควรจะต้องทำ เจ้าค่ะนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นทิศทั้ง6ที่ ใช่ พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นะเจ้าค่ะ ใช่ถ้าเราทำอย่างน ี้รอบด้านเลย ใช่คือด้านเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีพเนี่ยการดำรงอาชีพการเลี้ยงชีพการที่เราจะดำเนินชีวิตไปมาตัดมาเฉพาะตรงส่วนนี ้เจ้าค่ะ ที่พูดถึงว่าเราจะหาเงินเลี้ยงชีพของเราเนี่ยด้วยวิธีนี้มันจะถูกต้องนะก็จะมีเจ้านายลูกน้องทีนี้คนที่ไม่มีเจ้านายลูกน้องทำงานเองบางคนอาจจะค้าขายทางอินเทอร์เน็ตบางคนอาจจะทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่มีความอิสระมากเป็นนักขายอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ในการวัดนั่นแหละว่าต้องมีการทำงานเต็มกำลังนะต้องมีความขยันนะต้องมีการรางวัลตัวเองก็ต้องมีให้รู้จักรักษาพยาบาลด้วยแล้วก็ต้องมีเวลาพักต่างๆนะมีการให้รางวัลตัวเองอันนี้ก็เป็นระบบระเบียบนะคือเหมือนกับการบริหารงานบุคคลเลยว่าอย่างนั้นเถอ ะ ตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำได้มีประเด็นหนึ่งในเรื่องการทำงานนะไม่ว่าจะคุณจะทำงานด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามประเด็นหนึ่งที่มันจะทำให้เราพลาดได้นะคือถ้าเราอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเนี่ยคุณ เ ดาใจเราจะพลาดน ะ นั่นคือจะเป็นกับดักของความอยากในนี้นะมาขอใช้คำนี้เลยนะว่ากับดักของความอยากอย่างเช่นว่าถ้าคุณอยากจะสำเร็จมากหรืออยากเลื่อนตำแหน่งมากหรืออยากได้เงินมากไอ้ความอยากมากๆตอนนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราถูกม่านบังตาทำให้เราถูกครอบงำนะด้วยอวิชชาถูกรึงรัดด้วยตัณหาแต่ถ้าเรายิ่งอยากมากเท่าไหร่มันจะทำทุกวิถีทางมันก็จะเริ่มพูดหลอกลวงนะเริ่มการพูดท้ายเจ็บใจเริ่มจะต่อราบด้วยลาบหรือทำวิธีอื่นที่จะค่อยๆเสื่อมลงไม่ดีขึ้นจนกระทั่งทำให้เราตกต่ำลง เพรา ะนั้นความอยากเนี่ยถ้ามันเข้ามารัดรึงหัวใจของเราเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะตกเป็นทาสของมันทันทีนะลักษณะของความอยากนี่มันจะค่อยคลืบคลานรัดรึงจับกุมบีบคั้นนะให้ใจของเราเนี่ยมันไปทำความชั่วนะทำสิ่งที่ไม่ดีเรื่องผิดศีลนะผิดศีลนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะมันผิดแน่นอนแต่อะไรที่มันยังไม่ค่อยผิดศีลเท่าไหร่แต่ว่าแบบเทาๆนะคล้ำๆนิดนึงแต่ก็ยังมีขาวอยู่นะเช่นว่าการพูดท้ายเจ็บใจหรือการหล่อหวานล้อมหรือการล่อลาบด้วยลาบหรือกลโกงอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาอาจจะตามกฎหมายแล้วมันไม่ผิดอ่ะแต่ว่ามันผิดธรรมอย่างเงี้ยมันเริ่มเปื้อนละมันเริ่มเปื้อนเราก็ต้องระวังตัวนี้อย่างเช่นคนที่อยากได้เลื่อนตำแหน่งมากๆเนี่ยเมื่อไหร่สัปดาห์ก่อนเราได้คุยกันมีพันเอกท่านหนึ่งใช่ไหมชวดเป็นแห้วจากการที่ต้องเลื่อนเป็นพลตรีอย่างเงี้ยก ็ มีความรู้สึกเสียใจนั่นก็เพราะว่าถูกไอ้ตำแหน่งเนี่ยมันรัดรึงแล้วจิตใจนะคุณเตือนใจถ้าบอกว่าเรามีตัณหามาชุ่มอยู่ในใจเนี่ยม ัน ไปติดกับอะไรเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจะควบคุมหัวใจของเราสมมติว่าถ้าเราอยากได้เงินมากๆนะคือความอยากไปติดกับเงินนั่นแหละจะคุมหัวใจของคุณนะถ้าความอยากไปติดกับตำแหน่งนั่นแหละจะคุมหัวใจของคุณและถามว่าใครคุมตำแหน่งนะถ้าใครคุมตำแหน่งได้คนนั้นก็จะคุมหัวใจของคุณได้ถ้าใครคุมเงินได้คนนั้นก็จะคุมหัวใจของคุณได้คุณเข้าใจนี่ก่อนนะคือใจของเราไปติดกับอะไรนะสิ่งนั้นจะคุมหัวใจของเราแล้วใครคุมตรงนั้นเขาจะคุมคุณได้เข้าใจไหมเราจะตกเป็นทาสของ เจ้านายเรา ช่วยถูกต้องแล้วถามว่าใครคุณตำแหน่งอ่ะก็ใครไม่รู้ล่ะที่เขามีตำแหน่งที่จะจ่ายให้คุณไ จะมอบหมายคุณได้เขาก็จะคุมจิตใจของคุณได้แล้วคุณจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่เขาหรือเงินก็เหมือนกันบางคนราคาทองคำนะควบคุมหัวใจของเรานะราคาทองคำขึ้นแหมเราซื้อทองคำแท่งเก็บไว้นะจิตใจก็ขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไปเหนียวติดหนึบกับเงินกับราคาทองคำใช่ไหมพอราคาทองคำขึ้นใครคุมตลาดคุมจิตใจเราก็ดีขึ้นพอราคาทองคำตกนะจิตใจก็แผ่วลงนะก็จะเป็นอย่างนี้เราจึงต้องสกัดเจ้าความอยากตรงนี้ให้ได้นะคืออยากเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากนะอยากนี่หมายถึงว่าเจ้าตัณหานะคือการที่กระทำเนี่ยอย่าให้มีลักษณะของตัณหาเกิดขึ้นคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าให้นิยามความว่าตัณหานะคือคำว่าอยากของในภาษาไทยเนี่ยมันกินความกว้างมากแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยหมายถึงความว่าตัณหาแต่ซึ่งตัณหาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของความอยากล่ะแต่ไอ้ตรงเฉพาะเจาะจงที่จะให้เกิดปัญหาเนี่ยคือคำว่าตัณหาตรงนี้นะซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทำให้มีภาวะเกิดใหม่นะมีความกำหนัดเป็นด้วยอำนาจความเพลินนะทำให้มีเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆนะมีความกำหนัดมีความเพลินในลักษณะนี้จะทำให้แสดงว่าเรามีตัณหารัดรึงอยู่ในใจเราซึ่งไปติดกับสิ่งนั้นนะถ้าเราแซะไอ้เจ้าตัณหานี้ออกหรือว่าอย่างน้อยทำให้มันเบาบางลงอย่าให้มันรัดแน่นมากนะแล้วเราก็ทำความดีนะการทำความดีตรงนี้จะส่งผลให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งอันนี้เป็นไปได้การทำความดีตรงนี้โดยที่ไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาแต่รู้ว่าอะไรดีอะไรควรทำเราก็ทำรู้อะไรไม่ดีอะไรควรละเราก็ละนะตรงนี้ทำความดีปุ๊บอาจจะส่งผลทำให้คุณได้เงินมากขึ้นอันนี้เป็นไปได้นะเพราะว่าเหล่านี้เป็นสิ่งภาษาที่พระน่าพอใจ เจ้าค่ะเป็นเหมือนผลบุญส่งใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะนั้นให้มั่นใจในคำสอนของพระเจ้าตรงนี้นะการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าคุณจะค้าขายพระเครื่องหรือค้าขายพระสงฆ์คงไม่ได้เนาะค้าขายพระเครื่องอย่างเดียวแล้วก็ค้าขายอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งให้อยู่ในสัมมาอาชีวะนะมีการเลี้ยงชีพมีการดำเนินชีวิตให้อยู่ในธรรมะเราจะเจริญรุ่งเรืองได้คุณตาใจ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะที่ตอบปัญหาให้กับท่านผู้ฟังที่เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะดิฉันคิดว่าครอบคลุมทุกด้านทุกประการแล้วเป็นความรู้อย่างยิ่งแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาชีพใดนะคะถึงเวลาที่จะต้องพาท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระครูหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะพบทุกเช้าพบกับท่านได้เลยนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็มาสักการะพบกับดิฉันได้เช่นเดียวกันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เจ้าค่ะ เทียนบาน สาธุเจ้าค่ะ